reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 1 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Także i w tym roku policja odnotowała wypadki z petardami. Niedaleko Rimini we Włoszech obywatel Egiptu zranił nożem 4 osoby. Obrona demokracji, praw człowieka, bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne wśród priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ponad 14 tysięcy policyjnych interwencji w Sylwestra w całym kraju. Jak co roku nie obyło się bez incydentów związanych z petardami, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej. Wydarzenia z 16-letnim i 17-letnim chłopcem, którym wybuchła petarda. To było w Koszalinie oraz w Wieleniu w województwie wielkopolskim, gdzie 14-latkowi również wybuchła petarda w noc sylwestrową. Iwona Kijowska dodała, że w Sylwestra na drogach doszło do 36 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 34 zostały ranne. Policjanci zatrzymali 181 nietrzeźwych kierujących, dlatego nieprzerwanie apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, o rozsądek, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, a także zawsze, aby być trzeźwym i wypoczętym. Jutro, pojutrze i w weekend policja spodziewa się największej fali powrotów ze świąteczno-sylwestrowych wyjazdów. Do połowy stycznia potrwa policyjna akcja Myśl Trzeźwo. Niedaleko Rimini we Włoszech obywatel Egiptu zranił nożem 4 osoby. Został zastrzelony przez przybyły na miejsce patrol karabinierów. Do tragedii doszło w liczącym 8 tysięcy mieszkańców miasteczku Villa Verrucchio. Wczoraj o 22.30 pochodzący z Egiptu napastnik, którego personaliów jeszcze nie podano, uderzył nożem w plecy kupującego papierosy w automacie 18-latka. Następnie zaatakował i poranił starsze małżeństwo i młodą kobietę. Na miejsce przybył patrol karabinierów. Gdy wezwali napastnika, by się poddał, zaatakował nożem jednego z funkcjonariuszy, nie reagując na strzał ostrzegawczy oddany w powietrze. Egipcjanin zginął na miejscu, trafiony drugim strzałem. Ofiary napastnika przebywają w szpitalu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Motywy napastnika nie są na razie znane. Prokuratura rozpoczęła śledztwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rozpoczęła się polska prezydencja w Unii Europejskiej. Politycy koalicji rządzącej zapowiadają, że nasz kraj skupi się na obronie demokracji i praw człowieka. Priorytetem będzie też bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Śląskiego, profesora Tomasza Kubina, pół roku to zbyt krótki czas, by udało się zmienić Unię. Prezydencja trwa tylko pół roku. Żadna istotna sprawa nie jest w stanie być przeforsowana, przyjęta od początku do końca w ciągu pół roku. Unia Europejska to organizacja, gdzie ważne sprawy dzieją się długo. Szybko, łatwo, to się może coś zepsuć. To, co tutaj będziemy w stanie zrobić, to nadać ton, zacząć pewne działania, procesy, położyć na stole to, co uważamy za istotne, ale nie liczmy na to, że w ciągu pół roku zmienimy oblicze Unii Europejskiej. Zdaniem politologa ważne będzie także pokazanie, że Unia z poprzedniego półrocza, gdy prezydencję sprawowali Węgrzy, to już przeszłość. Wizerunkowo ewidentnie Viktor Orbán wykorzystywał Unię Europejską i tę prezydencję do tego, aby budować swoją pozycję polityczną przede wszystkim na Węgrzech, bo nie na poziomie Unii Europejskiej. Hasło polskiej prezydencji w Unii to bezpieczeństwo Europo. 7 nowych miast pojawiło się na mapie Polski. Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Kazanów, Kobylnica, Sopków i Zaniemyśl. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak, zapowiadając włączenie ich do grupy miast, powiedział, że taka była wola mieszkańców. Bycie miastem ma swoje określone konsekwencje. Często też jest to element pewnego prestiżu czy historii. Wiele miast w Polsce za czasów zaborów, po powstaniu styczniowym, w ramach represji miało odebrany status miast. W ostatnich latach kilkanaście takich miast wróciło. Wąwolnica, Kurów i Końskowola są na Lubelszczyźnie. Zaniemyśl jest w Wielkopolsce, Kobylnica na Pomorzu, Sopków w województwie świętokrzyskim, a Kazanów na Mazowszu. Tekstyliów i odzieży nie możemy od dziś wyrzucać do odpadów zmieszanych. Trzeba je zanieść do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Być może w przyszłości wprowadzimy dodatkowe rozwiązania albo dodatkowe miejsce odbioru, mówi Katarzyna Madoń-Kremeś z Lubelskiego Wydziału Ochrony Środowiska. Pamiętajmy, że to swetry, czyli ta garderoba taka, na pewno buty, paski, torebki, zasłony, dywany, pościel, więc faktycznie tego jest. Po to jest zrobione, żeby część tych tekstylów było podawane recyklingowi, czyli to nie jest tylko jakaś tam dodatkowa fanaberia, żeby coś tam utrudnić mieszkańcom. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska produkcja tekstyliów na świecie podwoiła się w ciągu ostatnich 20 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i R. 12 minut po 10. Dzisiaj synoptycy przewidują spadek ciśnienia, więc my z Agnieszką do południa zrobimy wszystko, by przynajmniej je ustabilizować. Dobrego roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You seem so confident, I feel so unsure. When I take you in my arms and lead you through the door. We knew this day would come, we prepared as well. What was self-confidence, only time will tell. So, to J.J. Johansson i Funkstörung, czyli Szwed i zespół niemiecki, a wcześniej The Knife i J.J. Johansson, połączenie skandynawskie. No ten wspaniały Szwed, uśmiechnięty, z głosem takim jednocześnie miękkim i niezwykle zdecydowanym, zachęca do słuchania siebie i swojej twórczości w pierwszym dniu nowego roku. Widziałem J.J.a w Timisoarze, kiedy otwierał Europejską Stolicę Kultury w tym rumuńskim mieście w 2023 pod hasłem Niech zabłyśnie Twoje światło. I to mogą być także nasze życzenia na 2025. michał.nogaś@polskieradio.pl. To teraz Misia i Niklas. dobrego roku. Steers the waves, the currents will shift. Vasilis Dokakis, Lefteris Volanis i Kostas Ravlias, czyli No Clear Mind, zespół z Hani na Krecie. W programie trzecim, a wcześniej duet polsko-niemiecki, czyli Misia Furtak i Niklas Paszburg. To teraz Marvin, czyli John. In a car, in a car, in a small car, in a car, in a small car, driving. only one thing to say to you. I have only one thing to say to you. I have one thing to say to you. And that is the next time you are not feeling so well, try to remember the days the farmers went out, the little gray farmers went out on a long drive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W programie trzecim za 20 minut 11, a wcześniej Marvin Pontiac. Kto to był naprawdę? Można sobie sprawdzić, kto to jest naprawdę. Już na własną rękę zachęcam do poszukiwań. Czy można, pyta pani Ania z Krakowa. Gdy chodzi o inne pytania, to także można. michał.nogoś@polskieradio.pl. Czy można dzisiaj nie wychodzić z łóżka? No to jest pytanie zasadnicze, kluczowe, bym rzekł fundamentalne, i my przez ostatnie 8 minut z Agnieszką dzwoniliśmy, pytaliśmy, zagadywaliśmy, Chcieliśmy się dowiedzieć i otrzymaliśmy odpowiedź, której nie da się podważyć. Otóż można.

to Tak gra do południa i nie tylko Program Trzeci. Słyszymy się po serwisie. Bandido del bandido, bandido del amor.